Kochani bracia i siostry, będziemy rozpoczynać w ten piękny, słoneczny poranek. Po wczorajszym deszczu i śniegu, dzisiaj Pan Bóg dał nam piękne słońce, lekki mrozik. Cieszę się, że dotarliśmy. Rozpoczniemy jak zwykle od czytania fragmentu Bożego Słowa. Kilka słów zachęty, by wielbić Boga, by podnieść do Niego nasze głosy, nasze serca. Otwórzmy proszę Ewangelię Marka. Ewangelia Marka, rozdział 11, wiersz 9. Czytamy tutaj o Panu Jezusie, który na oślęciu wjeżdża do Jerozolimy. A ci, którzy szli przed Nim i którzy podążali za Nim, wołali Hosanna. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Błogosławione królestwo naszego Ojca Dawida, które przychodzi w imieniu Pana. Hosanna na wysokościach. Niechaj dzisiaj te słowa będą treścią naszej modlitwy, naszego uwielbienia. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. I błogosławione królestwo, które przychodzi w imieniu Pana. Oto król wjeżdża nie w karecie, nie na rumaku, ale na ośle. Niezwykły król wjeżdża do Jerozolimy i ludzie, którzy szli przed Nim i którzy za Nim szli, wołali Hosanna. Ten okrzyk zwycięstwa, okrzyk chwały, okrzyk zachwytu. Oto przychodzi ten, którego zapowiadali prorocy. Przychodzi król, przychodzi Mesjasz, przychodzi w Nim królestwo Pana. I ostatnio parę słów, 3 tygodnie temu właściwie już, mówiliśmy o tym królu, o tym niezwykłym królu i królestwie, które głosił. Dzisiaj chciałbym zwrócić króciutko na początku naszą uwagę na progresywny charakter tego królestwa. To królestwo ma mały początek. Pan Jezus, mówiąc o królestwie, przyrównywał je do ziarnka gorczycy, do odrobiny kwasu. Ale mówi, że tak jak z tego jednego małego ziarna wyrasta wielkie drzewo, na którym siadają ptaki niebiańskie, co jest niezwykłe, bo gorczyca tak nie rośnie. Gorczyca to są małe krzaki. A Pan Jezus mówi tu o niezwykłym, nadnaturalnym wzroście do rozmiaru wielkiego drzewa, na którym gnieżdżą się ptaki niebiańskie. I mówi o tej odrobinie kwasu, która cały zaczyn zakwasza. To akurat naturalny proces. To możemy obserwować, że wystarczy odrobina kwasu, żeby wielkie ciasto zakwasić. I Pan Jezus w ten sposób mówi nam, że to królestwo jest progresywne. Ono się rozwija od czegoś małego, rośnie do czegoś ogromnego. I patrząc na Boże Słowo, możemy zobaczyć takie jakby trzy fazy rozwoju tego królestwa. Pierwsza faza jest widoczna w zapowiadanym królestwie. To, o czym ostatnio też szczegółowo, troszkę bardziej szczegółowo mówiliśmy, tych wszystkich historiach, obrazach, proroctwach Starego Przymierza. Tam to królestwo jest zobrazowane na podstawie ziemskiego Bożego władania, ziemskiego Jego królestwa w pośród Jego ludu. I prorocy zapowiadają rozprzestrzenienie się tego królestwa na wszystkie narody, na całą ziemię. A więc jest ten pierwszy aspekt królestwa opisanego w Starym Przymierzu. Mamy drugi aspekt obecnego królestwa. Królestwa w sercach tych wszystkich, którzy na przestrzeni wieków od przyjścia Chrystusa uznają Go za Pana, uznają Go za Króla, stają się częścią Bożego Królestwa. Chrystus włada w ich życiu. I mamy tą ostateczną fazę Bożego Królestwa, kiedy jak czytamy, na imię Jezusa zegnie się każde kolano na niebie i na ziemi. A więc wszyscy aniołowie, wszystkie stworzenia niebiańskie i wszyscy ludzie na imię Jezus zegną swoje kolana. Padną przed Nim jak przed Królem, przed Władcą, uznają Jego panowanie. I każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem, jest Władcą ku chwale Boga Ojca. I króciutko tylko spójrzmy na te trzy fazy. Psalm 47. Najpierw faza Bożego władania na ziemi, która jest obrazem Królestwa i która jest rzeczywistym Królestwem ziemskim, doczesnym, które miało miejsce już w czasach Starego Testamentu i które nadal dzisiaj w tym samym zakresie trwa i rozwija się w wielu narodach. Psalm 47, od pierwszego wiersza. Klaszczcie w dłonie wszystkie narody, wykrzykujcie Bogu radosnym głosem, gdyż Jahwe, Najwyższy, budzi grozę, jest wielkim królem nad całą ziemią. Poddaje nam ludzi i narody pod nasze stopy. Wybrał nam nasze dziedzictwo, chlubę Jakuba, którego umiłował. Wstąpił Bóg wśród okrzyków, Jahwe przy dźwięku trąby. Śpiewajcie Bogu, śpiewajcie, śpiewajcie naszemu Królowi, śpiewajcie. Zobaczcie, ile razy w tym wierszu mamy zachętę do śpiewania, bracia i siostry. Naszemu Bogu, naszemu Królowi. I my dzisiaj nie mruczmy pod nosem, ale śpiewajmy, śpiewajmy, śpiewajmy naszemu Bogu. Bóg bowiem jest królem całej ziemi. Śpiewajcie pieśni pouczające. Bóg króluje nad narodami. Bóg zasiada na swym świętym tronie. Cokolwiek możemy powiedzieć o władzy ludzi na tej ziemi, cokolwiek możemy powiedzieć o władcy tego świata i jego władzy i zamieszaniu, które robi na ziemi, mamy zawsze powód do śpiewu i uwielbiania tego, który jest ponad wszystkimi władcami ziemi, ponad mocami ciemności. Bóg, który siedzi na swym świętym tronie, do którego tym wszystkim innym tronom daleko. A ten, który próbował kiedyś postawić swój tron obok tronu Bożego, czy nawet wynieść się nad samego Boga, został strącony nisko do samego piekła. Psalm 145, od pierwszego wiersza. Będę Cię wywyższać, Boże mój, Królu mój, i będę błogosławić Twe imię na wieki wieków. Każdego dnia będę Cię błogosławić i chwalić Twoje imię na wieki wieków. A więc nie tylko w niedzielę, nie tylko w sobotę, ale każdego dnia. To, co tutaj dzisiaj robimy, jest wyjątkowe w pewnym sensie, bo jesteśmy tu razem, ale powinno być czymś, co codziennie ma miejsce w naszym życiu. Codziennie mamy chwalić naszego Boga, błogosławić Go, wywyższać Jego imię, śpiewać Jego chwałę. Wielki jest Jahwe i godzien wielkiej chwały, a Jego wielkość jest niezbadana. Pokolenie pokoleniu będzie wychwalać Twoje dzieła. Dlatego cieszymy się, że dzieci są z nami, bo starsze pokolenie młodszemu pokoleniu opowiada o wielkości Boga, również w naszym uwielbianiu, w modlitwach, w pieśniach. To jest naszym zadaniem jako Kościoła. Będą mówić o mocy Twoich straszliwych czynów. A, pominąłem wiersz 5. Będę wysławiać wspaniałość chwały Twojego majestatu i Twoje cudowne dzieła. I będą mówić o mocy Twoich straszliwych czynów, a ja będę opowiadać Twoją wielkość. Będą wysławiać pamięć Twojej wielkiej dobroci i śpiewać o Twojej sprawiedliwości. Łaskawy jest Jahwe i litościwy, nieskory do gniewu i bardzo miłosierny. Dobry jest Jahwe dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkimi Jego dziełami. Twoje dzieła będą Cię wysławiać, Jahwe, a Twoi święci będą Ci błogosławić. Będą opowiadać o chwale Twego Królestwa i mówić o Twojej potędze, aby oznajmić synom ludzkim Jego potężne czyny i wspaniałą chwałę Jego Królestwa. Twoje Królestwo jest Królestwem wiecznym, a Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. Zobaczcie, na czym zasadza się Boże Królestwo, jak wygląda Boże Panowanie. Wielu ludzi dzisiaj kwestionuje Boże Panowanie. Postrzegają ten świat jako, jeśli już stworzony przez Boga, to pozostawiony samemu sobie przez Boga. Jest pewien dualizm w myśleniu wielu ludzi na temat tego czasu, w którym żyjemy, nawet wśród wierzących ludzi. Natomiast Pismo nam przedstawia Boga jako aktywnie zaangażowanego w to, co dzieje się na tej ziemi. Chociaż patrząc na to, czasami i my sami zastanawiamy się, Boże, gdzie jesteś? Boże, czemu nie odpowiadasz? Boże, czemu nie działasz? Boże, dlaczego dopuszczasz do tego, tamtego? Dlaczego pozwalasz tym grzesznym ludziom robić takie rzeczy? Bóg jednak włada w swej łasce, w swym miłosierdziu, również w Jego niezwykłych czynach, czasami straszliwych czynach. Bóg włada. My nie zawsze rozumiemy Jego decyzje, Jego wyroki. Ci w niebie rozumieją. Ci w niebie mówią, wszystkie Twoje wyroki są słuszne, o Panie. Wszystkie Twoje sądy są sprawiedliwe, Boże nasz. My czasami z tym mamy problem. Gdzieś zmagamy się z uznaniem Bożej władzy. Ale Pismo nie pozostawia wątpliwości, że nasz Bóg jest Królem ponad całą ziemią, ponad wszystkim. Dlatego w wierzących sercach nie powinno być strachu przed tym, co dzieje się na tej ziemi. Nie powinniśmy ulegać lękowi, który jest udziałem wszystkich narodów. Biblia mówi, nie bójcie się. Nie bójcie się złego, nie bójcie się złych ludzi, nie bójcie się złych czasów, ale miejcie ufność w Bogu, że Bóg nad wszystkim czuwa. Jego tylko się bójcie. Niech tylko przed Nim w naszych sercach będzie zbożny lęk. W tej drugiej fazie królestwa, która przyszła wraz ze zwiastowaniem najpierw Jana Chrzciciela, tego posłańca, który przychodzi w duchu Eliasza, który zgodnie z proroctwami przychodzi, aby przygotować drogę Jahwe. On przychodzi i mówi, Królestwo Boże jest blisko. Królestwo Boże jest blisko, przybliżyło się Królestwo Boże. Dlatego opamiętajcie się i wierzcie. Jezus przychodzi i to samo poselstwo mówi, przybliżyło się Królestwo Boga. Opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii, dobrej nowinie. I ostatnio widzieliśmy, że to Królestwo w wielkiej mierze realizuje się w wypełnieniu modlitwy, której Pan Jezus nas nauczył. Przyjdź Królestwo Twoje. W jaki sposób? Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak na ziemi. W ten sposób dzisiaj realizuje się Królestwo Boga. Tak jak w doskonale Jego wola jest pełniona w niebie, tak ma być pełniona na ziemi, w sercach tych, którzy w Niego wierzą, którzy Mu ufają, którzy Mu się poddają jako Panu i Królowi. W Łukasza 17 rozdziale i 20 wierszu Jezus został zapytany przez faryzeuszy, kiedy przyjdzie Królestwo Boga. Łukasza 17:20. A Jezus im odpowiedział, Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Czyli widzimy tutaj, że Pan Jezus, mówiąc o Królestwie Bożym, nie mówi tylko i wyłącznie o tym ostatecznym Królestwie. Wielu ludzi, nawet dzisiaj znowu wśród chrześcijan, mówiąc o Królestwie Bożym, mówią o tej ostatecznej fazie. Mówią o panowaniu Boga w jawny sposób, w taki objawiony sposób, kiedy właśnie wszystkie kolana się ugną przed Królem, kiedy wszystkie języki wyznają tego Króla, kiedy wszyscy poddadzą się Jego władzy, dobrowolnie czy pod przymusem. Ale Pan Jezus, to Królestwo, o którym tutaj ludzie tak myślą, ono przyjdzie w sposób widzialny, ono przyjdzie w sposób dramatyczny. Ono przyjdzie w taki sposób, że wszyscy będą wiedzieć, że ono przyszło. Ale tutaj Jezus mówi o tym Królestwie, kiedy go pytają, jak przychodzi Królestwo, czy kiedy raczej, kiedy przyjdzie Królestwo Boże. Jezus mówi, Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. I nie powiedzą, oto tu jest, albo oto tam jest. Królestwo Boże bowiem jest w pośród was. A więc w Jezusie Chrystusie to Królestwo już przyszło, ono już było, ale też zaczęło rodzić się w sercach tych, którzy wierzyli w Jezusa, wierzyli, że On jest Synem Boga, że On jest tym Mesjaszem, który miał przyjść, że On jest tym Królem, który ma rządzić. I ci wszyscy, którzy w Niego wierzyli, którzy w Nim pokładali ufność, w nich to Królestwo zaczęło się też rodzić. Kiedy Jezus stoi przed Poncjuszem Piłatem, Poncjusz Piłat w Ewangelii Jana w 18 rozdziale i 33 wierszu pyta go, czy ty jesteś królem żydowskim? A Jezus mu odpowiada, moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, to moi słudzy walczyliby, abym nie został wydany Żydom. Teraz jednak, moje królestwo nie jest stąd. Czyli jest królestwo, ale teraz nie jest stąd. Nie jest tak jak inne królestwa tego świata. Nie ma armii, nie ma widocznej władzy w takim sensie jak inne królestwa, ale jest nie z tego świata. Ono jest obecne, ale jest zupełnie inne niż wszystkie królestwa tego świata. Do czasu, o którym mówili prorocy i które zapowiadali i które w sercach uczniów było już nadchodzące. Dlatego oni mówią, Panie, w Twoim królestwie, ja po prawej, ja po lewej. Już Jezus odchodzi i mówi, czy teraz ustanowisz królestwo Izraelowi? Czy to już teraz? Czy już teraz przyjdzie to królestwo widzialne, widoczne? Władza, trony, zaszczyty, korony. A Jezus mówi, jeszcze nie teraz. I to nie wasza rzecz znać czasy, kiedy to się stanie. Ale nadchodzi. To królestwo nadchodzi. Ta ostatnia faza objawionego królestwa. To jest wielka nadzieja, jaką mamy, bracia, siostry, której wyczekujemy i która winna płonąć w naszych sercach. By w naszych sercach nie było przywiązanie się do tego, co tutaj jest. Nawet to królestwo, które dzisiaj jest naszym udziałem, jest tylko zaczątkiem, to są tylko pierwociny, to jest tylko przedsmak. To, co nas czeka, jest tak wielkie, tak potężne, tak niezwykłe, tak chwalebne, że apostoł Paweł mówi, wszystkie nasze troski, uciski, problemy nawet nie można porównywać z tą chwałą, która ma się nam objawić. Drugi list Piotra, otwórzmy proszę. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 10-11 wiersz. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Zostaliśmy w łasce Bożej wybrani i powołani do tego królestwa. Piotr mówi, dołóżcie starań. Drugi Piotra, 1:10. Dołóżcie starań, bracia, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wiekuiste królestwo naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To jest finał naszej wiary. To jest finał, dla którego powinniśmy umacniać nasze wybranie i powołanie. I Piotr wcześniej mówi, jak mamy to robić. Ciężko pracując, służąc, cierpiąc, jeśli trzeba. Żyjąc dla Niego dzisiaj, tutaj, teraz, aby mieć szeroko otwarte drzwi do Jego Królestwa. Król Nabuchadonozor miał niezwykły sen. W drugim roku swego panowania miał niezwykły sen. Oto stał posąg o nadzwyczajnym blasku, a jego wygląd był straszny. Głowa tego posągu wykonana była z czystego złota, jego piersi i ramiona ze srebra, jego brzuch i biodra z brązu, jego golenie z żelaza, a jego stopy częściowo z żelaza i częściowo z gliny. Ten sen był tak niezwykły, że król Nabuchadonozor szukał jego wyjaśnienia. I nikt nie mógł go wyjaśnić oprócz Bożego proroka Daniela. W tym śnie coś niezwykłego wydarzyło się z tym wielkim posągiem. Został odcięty kamień bez pomocy ludzkich rąk. To jest w księdze Daniela w drugim rozdziale, jest o tym mowa. Ten kamień uderzył w posąg i wszystko się rozsypało w drobny mak. Zostały skruszone razem żelazo, glina, brąz, srebro i złoto i stały się jak plewy na klepisku. I wiatr uniósł je tak, że nie znaleziono ich na żadnym innym miejscu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i napełnił wszystko. I Daniel wyjaśnia, że te wszystkie metale, te wszystkie rzeczy, łącznie z tą gliną, to ziemskie królestwa, które po sobie kolejno następują, aż w czasach ostatecznych żelazo zmieszane z mulistą gliną oznacza, że ludzie się ze sobą zmieszają, ale nie będzie się trzymał jeden drugiego. Tak jak żelaza nie da się zmieszać z gliną. Ale w dniach tych królów Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie będzie zniszczone. To królestwo nie przejdzie na inny lud, ale połamie i zniszczy wszystkie te królestwa. Samo zaś będzie trwać na wieki. I Pan Jezus, mówiąc o tym królestwie w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale, mówi o tych ostatecznych dniach, które będą pełne dziwnych znaków na słońcu, księżycu, gwiazdach. Ziemia będzie pełna trwogi z rozpaczonych narodów. Zaszumi morze i fale, ludzie będą drętwieć ze strachu w oczekiwaniu tego, co przyjdzie na cały świat. Poruszą się bowiem moce niebios. Łukasza 21 rozdział od 25 wiersza. I w wierszu 27 Jezus mówi: wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy to się zacznie dziać, mówi do swoich uczniów, spójrzcie w górę. Spójrzcie w górę, patrzcie w górę i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie. I opowiedział im przypowieść. Popatrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już wypuszczają pąki, sami poznajecie, że lato jest już blisko. Tak i wy. Gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boga. Królestwo Boga zostało zapowiedziane, Królestwo Boga już ma miejsce, ale jeszcze czekamy na przyjście Królestwa Bożego. W Księdze Objawienia w 19 rozdziale, już nie będę czytał, mamy objawienie tego Królestwa. Mamy wielki tłum w niebie, który chwali Boga, wołając alleluja, zbawienie i chwała i cześć i moc Panu naszemu Bogu, bo Jego wyroki są sprawiedliwe i prawdziwe. Nadchodzi królestwo, które zniszczy wszystkie królestwa ziemi, które zniszczy tę ziemię, w ogniu przemieni ją w nową ziemię, na których zapanuje Bóg, zapanuje wieczna sprawiedliwość i wieczna radość dla tych wszystkich, którzy dzisiaj, teraz, pod panowaniem królestw tego świata przestają być, w pewnym sensie przestają być, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał, przestają być pod władzą tych królestw, dlatego, że mają nad sobą wyższego króla. Oczywiście nadal są obywatelami państw i nadal swoje obywatelskie obowiązki wykonują, ale ich serca należą do króla królów i pana panów. Tak jak jego królestwo nie jest z tego świata, tak i my, bracia i siostry, jesteśmy powołani, żeby wyjść z tego świata. Nie należymy już do tego świata. Chociaż jesteśmy obywatelami tego kraju i dziękujemy Bogu za pokój, jaki mamy w tym kraju i władzę i te wszystkie dobrodziejstwa, jakie są udziałem naszego pokolenia, to jednak nie powinniśmy przywiązywać się i budować naszego królestwa tutaj i teraz, ale winniśmy pamiętać, żeśmy tylko przechodniami, że nasza ojczyzna jest w niebie, skąd oczekujemy naszego Pana. Nasze królestwo dzisiaj jest w naszych sercach. Dzisiaj mamy przedsmak tego królestwa, ale nadchodzi wielki dzień, kiedy wszyscy zobaczą, kto jest prawdziwym królem. Nadchodzi ten wielki dzień, kiedy każde kolano się przed nim ugnie i każdy język wyzna go Panem. I bracia i siostry, my dzisiaj tutaj możemy to zrobić. My dzisiaj możemy ugiąć przed nim nasze kolana. My możemy wziąć na nasze usta święte imię Jezus, chwalić naszego Boga Ojca w niebie, dziękować Mu za Jego panowanie, dziękować Mu za Jego panowanie w tym świecie, ale nade wszystko za Jego panowanie w nas samych. I niechaj to królestwo wzrasta w każdym z nas. Niechaj Jego władza i w nas będzie władzą bez końca. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany Boże nasz, dziękujemy Tobie, że wybrałeś nas z tego świata. Wyrwałeś nas z mocy szatana, wyrwałeś nas z mocy grzechu, ciemności, nieprawości, domeny ciemności, domeny potępienia, domeny zagłady. Dziękujemy, Boże nasz, że dotknąłeś naszych serc, że posłałeś i do nas Twoje ożywcze słowo, które wzbudziło w nas wiarę, wzbudziło w nas opamiętanie. Przyszliśmy do Ciebie z wyznaniem naszych grzechów. Przyszliśmy do Ciebie uznając, że już nie chcemy dłużej panować w naszym życiu, ale oddajemy władzę w Twoje ręce, abyś Ty w nas panował, aby Twoje królestwo w nas się ziszczało. Panie, nie chcemy ustawać w tej modlitwie. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, tak jak w niebie, tak i na ziemi. Boże nasz, chcemy trwać w tej modlitwie i chcemy żyć życiem, w którym Twoje królestwo manifestuje się w coraz większej mierze w nas samych. Aby ten dzień, kiedy przyjdziesz, nie był dniem naszego wstydu, nie był dniem, w którym zwiesimy głowę i okażemy się sługami nieużytecznymi, ale będzie dniem wielkiej pochwały, będzie dniem wielkiej radości, będzie dniem otarcia łez i wejścia do Twojego królestwa radości i chwały. Daj nam, Panie, żyć w oczekiwaniu Twojego rychłego powrotu. Daj nam, Panie, święcić Ciebie w naszych sercach jako Pana i Króla. Każdego dnia. Błogosław to i dzisiejsze nasze zgromadzenie i przemawiaj do nas, objawiaj się nam, pociągaj nas ku Tobie, przemieniaj nas, oczyszczaj nas, przysposabiaj nas do owocnej, gorliwej, poświęconej Tobie służby. Prosimy o Twoje działanie i błogosławieństwo pośród nas, a Tobie chcemy oddawać pieśń, cześć w naszych pieśniach, modlitwach. Chcemy Cię wysławiać i radować się Tobą. Radować się Twą władzą, radować się Twoim nadchodzącym królestwem. Przemawiaj do nas przez Twego Świętego Ducha, dotykaj naszych serc. Pomóż nam oddać Tobie należną Ci cześć i chwałę. Amen. Zachęcam bracia, siostry do śpiewu, modlitwy, uwielbienia naszego Boga w wyrazie naszej wdzięczności, miłości, chwały. Że Ty dajesz nam możliwość, abyśmy do Ciebie przychodzili w każdej sprawie, Boże, która leży nam na sercu. Czy jest to radość, Boże, czy jest to uwielbienie dla Twojego imienia, czy jest to też smutek i prośba, Boże, abyś nas podniósł, abyś nas wspomniał, Boże, abyś pokierował naszym życiem, Boże, tu i teraz, ale także na cały dzień i na cały czas, tak długo, aż będziemy z Tobą, Boże. Tego potrzebujemy również dzisiaj. O to zabiegamy. I dziękujemy Ci, że Ty nam dajesz tę sposobność wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy. Chwała niech płynie z naszych serc i ust w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Panie nasz Boże, wywyższamy Cię w sercach naszych, w słowach naszych. Daj nam, Panie, też, byśmy nie ostygli w wywyższaniu Cię w naszych czynach, które Ty nam przygotowujesz i do których nas uzdalniasz. Panie, wywyższając Cię i dziękując Tobie jednocześnie, prosimy Cię o to, byś otwierał nasze serca i nasze oczy, nasze uszy, byśmy w społeczności z Tobą wznosili te pieśni, wznosili modlitwy, by ta społeczność między nami rosła, by przynosiła owoce. Panie, i tak dzisiaj chcę już stanąć przed Tobą i przynieść przed Twój tron wielką prośbę o Wojciecha, o ojca naszego brata Łukasza, który na łożu śmierci teraz walczy w tych ostatnich chwilach, Panie, i ja domyślam się, że ostatnie chwile człowieka niepojednanego z Tobą są trudne. Serce pogrążone w mroku, pogrążone w strachu, w lęku, brak pokoju, brak pojednania z Tobą. Panie, to wszystko jest strasznie trudne dla niego, ale to są też te ostatnie chwile, w których Ty możesz go uratować. Możesz pobudzić, Panie, jego serce, jego myśli, tego, by popatrzył na Ciebie oczami wiary. Panie, wierzymy, że Ty masz moc wyrwać każdego grzesznika ze szpon śmierci, ze szpon grzechu. Jesteś tym, który ratuje ludzi. Bogiem, który przychodzi jako mocarz, jako ten, który jedyny ma moc podnieść człowieka i wyrwać go. Panie, wiemy też, że Twoja wola i Twój plan, tak jak w niebie, tak i na ziemi, są realizowane. Prosząc Cię o to, Panie, mamy ufność, że wszystkie Twoje wyroki są sprawiedliwe, słuszne i dobre. Dlatego prosząc Cię też o Ojca Łukasza, prosimy Cię o Twoją sprawiedliwość, o Twój wyrok i o to, byś zamanifestował swoją moc. Z serc wołamy, Panie, ratuj. Tak, Panie, i też prosimy, serca oddajemy pod Twoje wieczne panowanie, pod Twoją wielką mądrość, wielką dobroć. Bądź wywyższony, nasz Królu, i bądź błogosławiony na wieki. Amen. Amen. Chrystusa, policzyłeś każdy nasz dzień, policzyłeś dni naszego życia, Panie. I dzisiaj stoimy, Panie, w tym miejscu z powodu Twojego miłosierdzia i łaski. Boże, ja dziękuję Ci, że mogę tu być dlatego, że Ty chciałeś, Panie, że to Twoja łaska, Twoja dobroć mnie podniosła z krainy śmierci i mroku do tego miejsca synostwa w Jezusie Chrystusie, do tego miejsca Twojego zbawienia, Boże. I dziękuję Ci, Panie, że to właśnie dzięki Tobie mogę śmiało i z ufnością patrzeć w przyszłość i nie oczekiwać wieczności jako coś strasznego, przygnębiającego, jako coś mrocznego, ale coś radosnego, coś, za czym tęskni moja dusza. Panie, tak Ciebie uwielbiam i wysławiam, że pomimo tych wszystkich moich upadków, błędów i wszystkich rzeczy, jakie się wydarzyły w moim życiu, Twoja łaska, Twoje miłosierdzie jest ciągle nade mną i napełniasz moją duszę radością. I dziękuję Ci, Panie, że kiedy brakuje mi jakichkolwiek podstaw do radości w tym świecie, że w moim życiu Ty jesteś, Panie, tą najlepszą radością, najwspanialszą, ciągle trwającą, a przede wszystkim napełniającą ufnością i nadzieją. Panie, tak dziękuję Ci, że dzisiaj stoję przed Tobą, nie tylko jako przed Bogiem łaskawym, miłosiernym, Bogiem, który zbawi moją duszę, ale dziękuję Ci, Panie, że mogę stać przed Tobą jako przed Bogiem Wszechmogącym, jako tym Bogiem, któremu mogę powierzyć moje życie i wszystkie moje drogi i moje problemy. I dziękuję Ci, Panie, że Ty masz moc. Masz moc rozwiązać każdy nasz problem, uleczyć każdą chorobę. Panie, tak z nadzieją wyciągamy ku Tobie dłonie, z nadzieją podnosimy nasze oczy ku Tobie, Panie. W tych wszystkich sprawach, które są dzisiaj naszą bolączką, Panie, liczymy na Twoją miłosierdzie, na Twoją pomoc. Panie, nie ma nikogo innego, kto by mógł nam pomóc. Przynajmniej ja, Panie, w moim życiu nie widzę nikogo. Już oduczyłem się ufać ludziom, Panie, i polegać na nich. Ale nie dlatego, że nawet ludzie są źli, ale dlatego, Panie, że tylko Ty masz tą moc, aby dokonywać cudów w moim życiu, w życiu każdego z nas. Panie, że są takie sytuacje, że nie możemy pójść do żadnego człowieka, ale dziękuję Ci, Panie, że Ty jesteś. Ja Cię bardzo proszę, drogi Zbawicielu, ja Cię bardzo proszę, Panie Jezu, proszę Cię, pomóż każdemu z nas, który dzisiaj w tym miejscu potrzebuje Twojej pomocy. Pociesz każde strapione serce, podnieś każdego ducha zwątpiałego i wkładaj w nasze usta pieśń radości, pieśń zbawienia. Panie, tak jak Słowo Boże mówi, że wiele trapień ma sprawiedliwy, ale Ty, Panie, wybawisz go ze wszystkich. Dzięki Ci. Panie, naprawdę Cię proszę, pomóż nam w tych wszystkich doświadczeniach naszych, moich doświadczeniach i każdego z nas. Panie, bądź uwielbiony i wywyższony, jedyny Zbawca i Król. Amen. Amen. Proszę, Panie, abyś ratował duszę tego człowieka, ażebyś go objawił mu siebie, Panie, pociągał go ku Tobie, aby w tej chorobie on i jego rodzina mogli przyjść do Ciebie. Proszę też, Panie, abyś ratował jego życie, jego zdrowie, abyś go zechciał dotknąć i uzdrowić. Dajemy, Panie, jego i całą jego rodzinę w Twoje ręce. Dzięki Ci, Panie Jezu, za to, że Ty jesteś pasterzem, który szuka owiec zagubionych z domu Izraela. Ty, Panie, powiedziałeś, że będziesz paść i szukać tej owcy, która się zagubiła, która się źle miała. patrzeć. Dziękuję Ci, Panie, za to, że znalazłeś mnie, poszukałeś i przyprowadziłeś do siebie, że mogę być w tej uczali, w której Ty jesteś pasterzem. Jedynej uczalni z jednym pasterzem. Dzięki Ci, Panie, za tę łaskę, za to, że jesteś dobrym pasterzem, że dbasz o swoje owce, że dajesz im pokaz, że się służy. Dzięki Ci, Panie, że Ty jesteś tym królem, który wstąpił z nieba, którego tu się karmimy na co dzień. Prosimy, Panie, daruj nam codziennie ten chleb, byśmy zawsze mogli szanować się. Ufać Tobie, Panie. W pokorze, w wyłączeniu umysłu Ciebie, Panie, również uwielbiać to święte imię, że jest tak pohańbione na ziemi. Pragniemy, Panie, głosić Twoją Ewangelię, która jest zakryta pośród tego ludu, pośród tych narodów. Władca, który rządzi w powietrzu, przystawia się Tobie. Nie chcę, aby ludzie żyli w Twoim Panu. Tylko proszę Cię, Panie, abyś usunął ciemności, które spowiadają świat, aby Twoja chwała zabłysła na nich, aby wierzyli, Panie, że tylko w Tobie jest zbawienie. Nikt inny. Prosi, Panie, za cenę Kościoła, które będzie postępował, aby był posłuszny Tobie. To mi pozwoli zawsze i wszystko. Jak Ty, Panie, przyjmujesz oczy, które wolą Ojca swego, takim chcemy czynić Twoją wolę, Panie. Przestrzegać Twoje przykazania, mówić Tobie, miłować się wzajemnie. I taką dało się, takie dało się na przykazanie. Niech się, Panie, dzieje Twoja wola, w Twoim imieniu, Panie Jezu, Panie. Amen. świadkami, mówi Pan, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się Go nie stworzy. Ja, jedynie ja jestem Panem, a oprócz mnie nie ma Wybawiciela. Ja zwiastowałem, wybawiałem i opowiadałem, a nie kto inny wśród was. I wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, a ja jestem Bogiem. Ja, Pan, jestem waszym świętym. Ja, Stwórca Izraela, jestem waszym Królem. Panie, przywilejem dla nas wszystkich jest być w tym miejscu i w tym czasie. Panie, spotykać się w Twoje imię, imię Pana Jezusa Chrystusa. Panie, przywilejem jest to, że możemy być pośród braci i sióstr, których Ty, Panie, wybrałeś i powołałeś do społeczności ze sobą. Panie, to jest Twoja łaska sprawiła, że możemy być w tym miejscu. Tak bardzo dziękuję Ci za każdą siostrę i każdego brata, Panie. Ja Ci dziękuję, Panie, za to, że wybrałeś i powołałeś nas. Dziękuję Ci za to, że to się stało przez krew Pana Jezusa Chrystusa, że możemy dzisiaj być zbawionymi osobami, Panie. Że możemy cieszyć się wolnością. Wolnością dziecka Bożego, Panie. Ja Ci dziękuję za Twoje słowo, które jest żywe i skuteczne, skuteczniejsze jak wszelki miecz obosieczny, dzięki któremu możemy poznawać Cię. Panie, tak liczymy na to, że objawisz nam się w pełni. Panie, że zmotywujesz nas do tego, żebyśmy to nasze życie poświęcili całkowicie Tobie. Żebyś stał się rzeczywistością w naszym życiu. Żebyś był Królem naszego życia i Panem naszego życia. Panie, prosimy Cię o to, żeby to Duch Święty przejął kontrolę nad naszym życiem. Żeby On, właśnie On, Duch Święty, prowadził nas w całą prawdę. Panie, prosimy Cię o to. Bądź błogosławiony i wywyższony. Amen. Amen. Dziś do Ciebie, Boże, wiem, na pewno mi pomożesz. Jesteś lekarzem serc łamanych, Bogiem, który opatruje rany. Wielki jest mój Pan, On cały świat w swym ręku ma. Nie muszę się już więcej bać. Tobie dziś do Ciebie, Boże, wiem, na pewno mi pomożesz. Jesteś jedynym źródłem siły, schronieniem, wiarą dziś wyznaję pokój. Wielki jest mój Pan, On cały świat w swym ręku ma. Nie muszę się już więcej bać, Tobie ufam. Niech się trzęsie ziemia, niech się burzy piach, patrzeć w górę, gdzie nadzieja ma. Niech wody mu się pienią, niech mocno wieje wiatr. Kiedy wszystko minie, będę dalej śpiewać. Niech się trzęsie ziemia, niech się burzy piach. Niech patrzeć w górę, gdzie nadzieja ma. Niech wody mu się pienią, niech mocno wieje wiatr. powitałeś się dzisiaj. Ja dziękuję Ci, że obróciłeś mnie dzisiaj. Tak dziękuję Ci, że przyprowadziłeś mnie na to miejsce. Tak dziękuję Ci, że z Pani łaski mogę wstać, kochany Ojcze, w imieniu Pana Jezusa. I to jest też chwała, uwielbienie i dzięki Ci mnie. Umówany Ojcze, kochany, za Twoją dobroć, za Twoje miłosierdzie, za Twoją miłość, która tak mnie dałeś. Dziękuję Ci, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudownie, kochany Ojcze. Tak dziękuję Ci, że to Ty chciałeś, że tak się stało. Jestem Ci za to wdzięczna. Przedałeś to do Boga Zbawiciela Jezusa Pana, który przebaczył mu wszelkie grzech. Posłałeś to cudowną miłość. I ta miłość to była moje serce dla Ciebie, Ojcze. Tak Ci dziękuję w pierwszym sercu, za braci i siostry. Tak dziękuję Ci za te dzieci. Tak dziękuję Ci za tych, którzy słuchają. Za tych, którzy gdzieś Panie przechodzą różne trudne doświadczenia, uciskać, prześladowania, pomordowani, zabijani. Ukochany Ojcze, Ty nas wszystkim czuwasz. Po tym przechodzisz w kuchni, wiązami ogarnę, że jesteś potężny. Wszystko ma swoje dłoni. Wszystko żyje dzięki Tobie, ukochany Ojcze. Ty patrzy na to wszystko, na to niebo, noc, te gwiazdy, księżyc. Jak potęga Twoja jest, jak wielkim świetnym, najwyższy Ojcze ukochany. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że dałeś Ducha Świętego. Dziękuję Ci, że On prowadził, że On poucza, każdy zmaga, aby dążył do domu Twojego. Tak pomóż, aby nasze serce były pełne zachwycenia Twoim Synu, tak jak Ty ukochałeś tego Syna, a przez Syna ukochałeś nas. Tak pomóż zachować wiarę do końca, gdy przyjdziesz ukochany Zbawicielu, aby zastał wiarę w sercu i do życia. Prosimy, Ojcze, poprawmy, posiłaj tych, którzy gdzieś chorować w nich chcą, bo tylko Ty najpierw wiesz, Ty wszystko widzisz, Ty słyszysz, ukochany Ojcze, i nie krzyczy Tobie, nie mówić. Tylko dzięki Tobie, ukochany Ojcze, możemy Ci dziękować i wdzięczyć sercem, oddawać Panu uwielbienie. Dziękujemy Ci za tych, którzy grają na instrumentach. Dziękujemy Ci, że dałeś nam głos, dałeś nam przywilej, że możesz Cię zaśpiewać, choć my tu sobie nie zasłużyliśmy. Ale jesteśmy Cię wdzięczni. To wszystko Twoja matka, Twoja miłość, Twoja dobroć, ukochany Ojcze, Twoja potężna moc, Twoja ręka cudowna w siebie prowadzi. Bądź uwielbiony, wywyższony, teraz i na wieki, Ojcze. W imieniu Jezusa, Pan. Amen. Twoja obecność. wydzielała się za miłości Bożej cud. Otworzyłeś wrogu drzwi, Twoją chwałą niebo brzmi, nikt nie zmieni tego już. Wskazujesz drogę, ochraniasz mnie, miłości mur, miłość Twa zburzyła go, bo rozdzielał nas, wrogości mur, miłość Twa zburzyła go. Za Twój krzyż dziękować chcę, za krew, co przelała się, za miłości Bożej. Naszych serc, za Twoje wielkie zmiłowanie nad nami, za to wielkie zbawienie, w którym dałeś nam udział przez Twoje cierpienie, śmierć, zmartwychwstanie, przez Twoją arcykapłańską służbę, którą nieustannie sprawujesz w niebiańskiej świątyni. Daj nam i dzisiaj doświadczać owocu Twojego zwycięstwa, Twojego zbawienia. Daj nam, Panie, dzisiaj doświadczać objawienia i poznania Ciebie przez łaskę i działanie Twego Świętego Ducha. Przemawiaj, prosimy, do naszych serc. Dotykaj nas, przemieniaj nas. Niechaj Twoje Słowo skutecznie w nas działa i uzdalnia nas, wypełnić wolę Twoją i żyć, Panie, w uwielbieniu dla Ciebie każdego dnia. Prosimy o to w Twoim świętym imieniu, Jezus. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Kochani, otwórzmy Biblię na 38 rozdziale Księgi Hioba. 38. Przeczytam pierwsze 4 wersety. Potem Pan odpowiedział Hiobowi spośród wichru. Kim jest ten, co zaciemnia radę słowami bez poznania? Przepasz teraz swe biodra jak mężczyzna. Będę cię pytał, a ty mi odpowiadaj. Gdzie byłeś, kiedy zakładałem fundamenty ziemi? Powiedz, jeśli masz tę wiedzę. Kochani, dotarliśmy w tych rozważaniach księgi do rozdziałów, w których przemawia Bóg. Przed nami długie rozdziały i tych wersetów przemowy Boga jest bardzo dużo. Bóg przemawia w takim na początku monologu bardzo bogatym. Bogatym w przykłady, bogatym w opisy, bogatym w treść, można tak powiedzieć. I ta różnorodność tych opisów, różnorodność, jaka kryje się w tym opisie, nie podlega takiej prostej, jednoznacznej interpretacji. W sensie takim, że ma ona swoją głębię, która pozwala nam oglądać Bożą odpowiedź na różnych wymiarach. I ja jestem przekonany, że zdecydowana większość z was zna te opisy bardzo dobrze i czytaliście te rozdziały już, mam nadzieję, niejednokrotnie. I na pewno dużo myśli się zrodziło, dużo w waszych sercach, dużo się zrodziło takich cennych obrazów, które wyciągamy z tych słów. Ja tak mówię na początku, dlatego żebyście nie oczekiwali, że z tego miejsca teraz popłynie jakaś jedyna słuszna interpretacja, co też Pan Bóg chciał przez te wersety powiedzieć. Raczej zachęcałbym do tego, byśmy dzielili się, jak odbieramy te słowa. Całkiem niedawno podeszła do mnie jedna siostra i powiedziała, że tak mniej więcej w tym stylu, że piękna jest ta księga, ale te rozdziały, gdzie Pan Bóg przemawia, one są najpiękniejsze. I widać było, że w sercu tej siostry te słowa żyją, pracują. Ona nie powiedziała tego z kurtuazji, tylko naprawdę te słowa Boga z tych rozdziałów w niej pracują. I tak wiecie, tak jak Słowo Boże w sercu, wykonują swoją pracę ku naszej przemianie, ku naszemu zrozumieniu i właśnie ku temu byśmy trwali w Bożym Słowie. Kochani, ja zanim wgłębimy się w te słowa odpowiedzi Boga, chciałbym dzisiaj zwrócić tylko uwagę na ten, właściwie to chyba na ten pierwszy werset, którym rozpoczyna się ten rozdział. I przeczytam go jeszcze raz, chociaż chyba brzmi nam w uszach. Potem Pan odpowiedział Hiobowi spośród wichru. Kochani, Pan odpowiedział Hiobowi. Niby taka prosta sprawa, właściwie jak się czyta tą księgę Hioba, bo dla nas to jest, wiecie, dzisiaj odwrócimy sobie kilka kartek do przodu i wiemy, że Pan odpowiedział. Nawet jak zaczynamy czytać tą księgę, to bardzo szybko możemy przewertować i Pan odpowiedział. Tylko że dla Hioba czas leciał, w sposób taki rzeczywisty. On nie czytał tej księgi, nie przewrócił sobie kilku stron do przodu i nie zobaczył, że Pan odpowie. W życiu Hioba ta odpowiedź była bardzo, bardzo, bardzo wyczekiwana. Wytęskniona. Błagana. Dzisiaj w pieśniach śpiewaliśmy i w tych modlitwach się przewinął ten wątek oczekiwania. Ten wątek, że Bóg tak planuje, że człowiek wyczekuje, że człowiek nie dostaje gotowego na raz. Nawet zobaczcie to zbawienie, to słowo, które dzisiaj słuchaliśmy o zbawieniu, o królestwie. Ten proces to jest proces wyczekiwania, proces tęsknienia, proces wzdychania, proces codziennej modlitwy: przyjdź, Panie Jezu. No i właśnie o tym chciałem dzisiaj troszeczkę powiedzieć. Hiob wyczekuje na odpowiedź Boga. I gdy czytamy tą księgę, to widzimy, że no, Hiob miał konkretne pytania. Wyczekiwanie na Boga, tak jak w życiu Hioba, myślę, tak jak i w naszym, to nie jest jakby tylko wyczekiwanie na odpowiedź na pytanie. To jest wyczekiwanie na ratunek Boży, na przyjście Boga, na Jego interwencję, na Jego objawienie. Wyczekiwanie też społeczności z Nim wtedy, kiedy brakuje nam jej, kiedy gdzieś otaczają nas jakieś właśnie mroki życia. Pan odpowiedział Hiobowi. I kochani, dzisiaj chcę zwrócić uwagę na to, że nie wiem, tak, czy tak od tego powinienem zaczynać, ale może tak. Ta wypowiedź Pana Boga, która będzie też przez następne wersety szła, jest wypowiedziana gwoli Hioba. W tym sensie, że Bóg odpowiada na to, co było Hioba potrzebą. Odpowiada na to, co, no na co Hiob czekał tak naprawdę. I jest to ważne, dlatego że czytelnicy tych rozdziałów najbliższych tej księgi mogą łatwo wskazać, że Pan tak naprawdę nie udziela tych konkretnych odpowiedzi na konkretne pytania Hioba. I można by było tak łatwo zarzucić i powiedzieć, że Hiob prosi czy pyta o jedno, a dostaje coś innego, a dostaje tu, wiecie, tu świat to szydzi nawet z tych słów. I może powiedzieć, no Hiob miał konkretne pytanie, tak? Dlaczego zginęła jego rodzina, a tutaj Bóg mu o strusiach, tak? Czy o jakichś innych hipopotamach, czy o gwiazdach. A co to Hioba obchodziły gwiazdy? Czy Hiob pytał Pana Boga o to, jaki jest struś, jak jajka składa? Wiecie, i ten, ja mówię tylko to po to, żeby tak złagodzić ten nasz dysonans, bo w tym pierwszym wersecie autor, narrator mówi wyraźnie, że Pan odpowiedział Hiobowi. I to słowo, to tym słowem jakby tłumacze różnie się zajmują, natomiast ono pochodzi od, jakby w pierwotnym znaczeniu oznacza, że Pan zwraca uwagę na Hioba. Odpowiada właśnie ze względu na Hioba. Czyli to, co będzie się za chwilę działo, to, co Bóg będzie mówił, odpowiada na potrzebę Hioba. I tylko kwestia tego, czy my to dojrzymy, czy nie dojrzymy, czy będziemy umieli połączyć potrzebę Hioba z Bożą odpowiedzią. To tak na wstępie. Dzisiaj też było trochę mówione o tym progresie, o tych różnych fazach. Nie wiem czemu, ale te trzy fazy, w ogóle jak coś jest podzielone na trzy, bardzo mi się podoba, w sensie takim, że widzę w Biblii bardzo często, jak procesy czy fazy są podzielone właśnie na trzy. I tutaj w tym dzisiejszym, znaczy może nie dzisiejszym, ale w tym cyklu, który teraz rozpoczniemy, rozważania nad słowem Pana Boga, też chciałbym dzisiaj powiedzieć o trzech, może nie nazwę tego fazy, ale o trzech pewnych perspektywach tego, jak Bóg zainterweniował w życiu Hioba. No dobrze. Pierwsza perspektywa. To może tak tajemniczo brzmi, ale za chwilkę się wyjaśni. Chodzi mi o to, że Bóg odpowiada Hiobowi. I teraz fakt, jak my to rozważymy, możemy popatrzeć na to z różnych stron. I najpierw chciałbym zacząć od tej perspektywy Hioba i tego pragnienia Hioba i tych próśb, które on miał. I tu chciałbym przypomnieć kilka wersetów z poprzednich ksiąg, żebyśmy zobaczyli, jak to się w Hiobie rodziło, bo pragnienie konfrontacji z Bogiem nie było u Hioba takie jakby stałe i zawsze takie samo. W sensie ono też podlegało pewnemu procesowi. Pierwsza myśl, rozdział 9, werset 2. Ja może nie wertujcie, ja będę czytał, bo to będę czytał jakby pojedyncze wersety. Oczywiście szukajcie, jak tylko macie ochotę. Rozdział 9, werset 2. Hiob mówi tak. Doprawdy wiem, że tak jest, lecz jak człowiek miałby być usprawiedliwiony przed Bogiem? Gdybym chciał się z nim spierać, nie odpowie mu ani raz na tysiąc. I to była właściwie pierwsza myśl Hioba, którą wyraził głośno odnośnie konfrontacji z Panem Bogiem. Mówi, że no jak człowiek mógłby to zrobić? Przecież te raz na tysiąc pokazuje, że no Bóg nie odpowie. Jeszcze w tym samym rozdziale powiedział takie słowa w wersecie od 14. Jakże ja miałbym mu odpowiedzieć i jakich dobrać słów wobec niego? Choćbym i miał słuszność, nie otrzymałbym od niego odpowiedzi. Mojego sędziego musiałbym błagać o litość. Choćbym go wzywał, a on by mi odpowiedział, jeszcze nie uwierzyłbym, że mnie wysłuchał. Kochani, to jak on formułuje tą myśl, na pewno nie wiemy, z czego to wynika, ale najprawdopodobniej z takiego doświadczenia, jakie miał Hiob i ludzie, którzy żyli w tamtym czasie obok niego. Prawdopodobnie nie mieli takiego doświadczenia, że Bóg stawał przed nimi i mówił do nich, tak, z wichury czy w jakiś inny sposób. Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni może trochę, szczególnie w tych kręgach ewangelikalnych, do tego, że mówimy, no Pan mi powiedział, wstałem rano i Pan mi powiedział, albo modliłem się i Bóg powiedział mi, zrób to, to i to. Jest wiele takich świadectw, wiele razy ludzie mówią, że no powiedziałem coś do Boga, a Bóg mi odpowiedział, ja to słyszałem i zrobiłem dokładnie to, co usłyszałem. Tak dzisiaj ludzie świadectwa mówią bardzo często, natomiast z tego, co Hiob mówi, to w jego czasach nie było to chyba takie mocno popularne. On był przekonany, że w takiej konfrontacji z Bogiem Bóg no, nie odpowie tak jak dyskutant, jak nie wiem, jak my przy stole siądziemy sobie czasami, odpowiadamy na nasze pytania. Tak było na początku. Jeszcze z tego samego rozdziału jeden werset. Bo on nie jest człowiekiem jak ja. To jest werset 32. To jakby Hiob uzasadnia, dlaczego tak myśli. Ponieważ Bóg nie jest człowiekiem, tak jak ja. Żebym mógł mu odpowiedzieć i żebym mógł mu odpowiedzieć i żebyśmy mogli stanąć razem przed sądem. Taki był start pragnienia Boga, pragnienia Hioba na konfrontację z Bogiem. Raczej doświadczenie, które podpowiadało mu, że tak się nie da. Po prostu. Więc jak czytamy dalej, widzimy, że Hiob jakby wylewa swoją duszę, mówi do Boga. To wcale nie znaczy, że Hiob myślał, że Bóg nie słucha, bo Hiob wiedział, że Bóg słyszy. Tu chodziło o taką bezpośrednią konfrontację, o bezpośrednie stanięcie jak równy z równym. I kochani, wiemy też, że ta udręka, to już mówiliśmy przy poprzednich okazjach, przy poprzednich rozważaniach, że ta długotrwała udręka, długotrwałe wątpliwości i brak odpowiedzi, no zmienia człowieka. To, z jakim nastawieniem Hiob startował i to, z jakim kończył swoje przemowy, to widać, że tam był proces, że tam się dużo zmieniało. Właśnie pod wpływem tego wyczekiwania i cierpienia. I tutaj jakby przypominając tylko to, przeczytam z rozdziału 7, od 1 wersetu. Hiob mówił: czy człowiekowi nie jest wyznaczony czas na ziemi? Czy jego dni nie są jak dni najemnika? Jak sługa pragnie cienia, jak najemnik oczekuje zapłaty za swoją pracę, tak moim udziałem są miesiące próżne, a przeznaczono mi noce bolesne. No, przynajmniej miesiące, kochani. Tak można by było zinterpretować te słowa. Nawet jeżeli nie dosłownie, to widzimy, tak, że Hiob no, podlegał długiemu, no, długiej obróbce. Tak? Ten czas był długi. To nie było tak, że pierwszego dnia zawaliło mu się życie. On wypowiedział te swoje słowa, które można by było przeczytać pewnie w ciągu godziny, i Bóg odpowiedział mu w tym samym momencie. Miesiące bólu. On mówi o nocach bolesnych. Tych opisów bólu jest dużo więcej w mowie Hioba, więc wiemy, że to nie były łatwe dni i łatwe miesiące. To był czas udręki, brak nadziei, prawdziwy fizyczny ból, ból duszy, rozdarte serce. No i kochani, wiemy dobrze o tym, że w takim czasie rodzą się właśnie te pytania, które tutaj Paweł mówił. Dlaczego? Czemu? Czemu ja? Czemu on? Dlaczego tak? Co źle zrobiłem? No, tych pytań można mnożyć, tak? Ale one jakby są tak naprawdę jednym pytaniem o sprawiedliwość tej sytuacji. Człowiek zaczyna pytać, czy to, co się dzieje, to tak ma być, czy to jest sprawiedliwe. Uogólnione pytanie o przyczynę cierpienia. No właśnie, i w Hiobie te pytania pracują, czas płynie, ból boli, nadziei nie ma. W sensie takim, że przychodzą do niego ludzie ze swoją mądrością. Bardzo szybko Hiob zobaczył, że to zawiodło, że to nie mówią tak, jak trzeba. Więc gdzie to światełko? No, jeszcze go nie widzi. I w 10 rozdziale, nie wiemy, ile czasu minęło, ale już mówi troszeczkę inaczej. Mówi tak: moja dusza zmęczona jest życiem. Dam upust swemu narzekaniu. Będę mówił w goryczy swej duszy. Powiem Bogu: nie potępiaj mnie. Oznajmij mi, czemu wiedziesz ze mną spór. Widzicie, już zaczyna się inna retoryka. Już oznajmij mi, odpowiedz mi, powiedz mi. Później rozdział 13, werset 22. Potem zawołaj mnie, a ja ci odpowiem, albo ja przemówię, a ty mi odpowiedz. Ile mam nieprawości i grzechów? Daj mi poznać moje przestępstwo i grzech. Zawołaj mnie, a ja ci odpowiem, albo ja przemówię, a ty mi odpowiesz. Widać, jak ten ból, jak te pytania nurtujące i ciągle żyjące w jego duszy już zmieniają jego postawę wobec myślenia o tej konfrontacji z Bogiem. Czyli jednak da się. Do tego będziemy dążyć, tak? Do konfrontacji z samym Bogiem. Jeszcze ciekawsza myśl jest zawarta w rozdziale 14. I to też jest kolejna koncepcja tego, jak można by było się z Bogiem skonfrontować, jak można by było usłyszeć od Boga. 13 werset. Obyś mnie ukrył w grobie i schował, aż Twój gniew się uciszy. wyznaczył mi czas i wspomniał na mnie. Gdy człowiek umrze, czy znowu ożyje, przez wszystkie dni wyznaczonego mi czasu będę czekał, aż nadejdzie moja zmiana. Nawet, kochani, taka koncepcja. Hiob, wiedząc, że Bóg jest Bogiem nie tylko tego czasu ziemskiego, mówi, że no jeżeli teraz mam poczekać, nawet w grobie poczekam, ale żeby w końcu po tym wszystkim, jak przyjdzie moja kolej, żebym mógł stanąć przed Bogiem i mógł usłyszeć od Niego. I wreszcie taki werset z rozdziału 19, 7 werset. Oto wołam o krzywdę, ale nikt nie słucha. Krzyczę, ale nie ma sądu. Wołam o krzywdę, wołam we łzach, wołam w krzyku, w płaczu, w donośnych, głośnych modlitwach, wołam długo, uparcie, cierpliwie, a nie ma sądu. A nikt mu nie odpowiedział. Kochani, chyba ostatnim takim najbardziej desperackim rodzajem, desperacką koncepcją tego, jak od Boga tą odpowiedź uzyskać, jest ta z rozdziału 23, od 3 wersetu. O gdybym wiedział, gdzie mógłbym go znaleźć, udałbym się aż do jego tronu. Przedstawiłbym mu swoją sprawę, a moje usta napełnił dowodami. Poznałbym słowa jego odpowiedzi i zrozumiałbym, co chce mi powiedzieć. Czy w swojej wielkiej mocy będzie się spierał ze mną? Nie, raczej sam doda mi siły. Tam człowiek prawy rozprawiałby z nim, a ja na zawsze byłbym wolny od mego sędziego. Ale oto idę prosto, a jego nie ma. Cofam się, a nie dostrzegam go. Koncepcja taka nawet, kochani, dostać się przed tron Boży. A gdybym wiedział tylko, jak tam dojść, to bym poszedł i tam bym rozmawiał z Bogiem. Usłyszałbym, co Bóg chce mi powiedzieć. Kochani, te wszystkie wersety pokazują mi wyraźnie, że ta potrzeba usłyszenia Boga, potrzeba konfrontacji z Bogiem, potrzeba tego, żeby Bóg głośno i wyraźnie w końcu mi powiedział, jak to jest naprawdę, dlaczego tak, a nie inaczej, albo kiedy coś się skończy, albo kiedy coś się zacznie. Innymi słowy, żeby Bóg wyświetlił przede mną ten swój plan. Czasami jeszcze ona się przeradza w taką koncepcję dalszą, żeby Bóg mi to powiedział i jeszcze się z tego wytłumaczył, żeby mi na te moje pytania, żeby mi odpowiedział, dlaczego tak, a nie inaczej. Nie tylko jak, nie tylko kiedy, ale jeszcze dlaczego. Albo czemu nie inaczej, czemu nie tak, jak się spodziewałem. I kochani, w tym wszystkim z perspektywy Hioba, zaznaczam, bo teraz mówimy o perspektywie Hioba, z perspektywy Hioba Bóg milczy, Bóg nie odpowiada. Hiob go szuka, Boga nie ma. Idę tu, nie ma go. Patrzę tu, nie ma go. Pytam, rozpytuję, nie ma. Nie mówi, milczy. To była ta perspektywa. Nie tylko dzisiaj, ale na większości chyba nabożeństw, jeżeli nie na wszystkich, padają takie słowa: Panie, mów do nas, albo dziękujemy, że do nas mówisz. Dziękujemy, że objawiasz. Jestem przekonany, że te słowa padają z ust ludzi, którzy wiedzą, że Bóg mówi, bo słyszą Boga. Bo Bóg mówi, bo Bóg nie milczy. No to ciekawe właśnie. Kochani, później pojawia się Elihu. I to jest druga perspektywa. Perspektywa, jak to widzi Elihu, patrząc z boku. na tą sytuację, obserwując i badając, co tu się dzieje. No i Elihu, i tutaj nie będę już wracał do tych słów, ale parafrazując, Elihu mówi Hiobowi, że przecież Bóg mówi. Mówi raz, mówi drugi raz. To człowiek nie słucha, ale Bóg mówi. Przez doświadczenie, przez ból, przez cierpienie, przez swoje sądy, Bóg mówi. Przez sny mówi. I Hiob w pewnym sensie przyznaje temu rację i mówi, no rzeczywiście, może już nie w rozmowie z Elihu, bo tam milczy, ale we wcześniejszych rozdziałach mówi, że nawiedzasz mnie nocą, Boże, i straszysz mnie widziadłami. Mnie to przeraża, więc od tego uciekam. A jednocześnie mówi, milczysz. Słyszał, że Bóg mówi, ale oczekiwał innej odpowiedzi, w inny sposób. I nie dziwimy się temu wcale, bo już o tym dużo rozmawialiśmy, że w tej sytuacji, w jakiej był, naprawdę nie dziwię się, że przerażało go to, co widział i słyszał, i raczej wołał o inny głos. Znowu chcę podkreślić, Hiob nie wątpi w to, że Bóg słyszy. Hiob nie wątpi w to, że Bóg panuje. Nie wątpi, że to jego ręka czyni te rzeczy. Nie zwala winy na diabła, nie zwala winy na ludzi. Rozumie, że tutaj się Boże rzeczy dzieją, Boży sąd. I mówi, Boże, odpowiedz. I teraz trzecia perspektywa, to jest ta perspektywa Boża. I ona, myślę, jest taka najbardziej zachwycająca, że Bóg w swoim czasie, w odpowiednim momencie odpowiada Hiobowi. Kochani, to jest niezwykłe. To jest zupełnie, absolutnie niezwykłe, że Bóg, który sądzi Hioba, który w jego życiu czyni wielkie rzeczy, straszne rzeczy, groźne, straszne i takie bolesne, ale on to czyni i przez to mówi Hiobowi wiele spraw, wiele rzeczy. Przychodzi taki moment, że przemawia do niego osobiście i mówi, przepasz się i stań i będziemy rozmawiać, że będę do ciebie mówił, ty będziesz mnie słyszał. Mało tego, w tej rozmowie ty też będziesz mógł coś powiedzieć. To jest niezwykłe. Doniosłość tego faktu, kochani, to się tego nie da opowiedzieć, to jest coś, co myślę każdy, kto oczekuje na Bożą odpowiedź, kto wytęsknił, wymodlił, wyprosił Bożą interwencję, to wie, jakie to jest cudowne, kiedy Bóg przychodzi w pewnym momencie i odpowiada. Odpowiada na potrzeby, objawia rzeczy zakryte, przemienia myślenie i robi to sam. On sam. Czy Bóg przyszedł do życia Hioba za późno? Nie przyszedł za późno. Nie przyszedł też za wcześnie. Nie przyszedł od razu. Przyszedł wtedy z tą odpowiedzią, kiedy uznał, że to jest właśnie ten czas, że to jest teraz ta chwila, ten moment, jak taki, wiecie, puzzle w układance, który musi dopasować ze wszystkich stron. Moment, w którym przychodzi Bóg, jest właśnie tym momentem, w którym jego odpowiedź znajduje się w odpowiednim miejscu. I to jest też, kochani, coś, nad czym chciałbym, żebyśmy rozważali, żebyśmy myśleli odnośnie tego, kiedy Bóg przychodzi z odpowiedzią, kiedy Bóg przychodzi z interwencją, kiedy odpowiada na modlitwy. Przykładów możemy mnożyć. Jednym z takich przykładów jest nawrócenie naszych dzieci albo naszych bliskich. Latami rodzice się modlą o nawrócenia dzieci. Latami. Moja mama się doczekała mojego nawrócenia po ponad 30 latach. A znam świadectwa, gdzie ludzie czekali całe życie i na łożu śmierci osoba się nawraca. To jest niesamowite, kochani. Takie świadectwo jeden z naszych braci, którym się na poście widujemy, opowiadał o swojej teściowej. Całe życie była taka twarda w sercu, taka szydząca i no tam już uwikłana, wiecie, w fałszywy kult Boga i tak dalej. A oni się modlili, a oni trwali w modlitwie. I ona już była stara i już na łożu śmierci i się nawróciła, kochani. I tam było widać to nawrócenie. Śpiewała, pragnęła Słowa Bożego. Nie chcę teraz tej historii jakoś w szczegółach. Chodzi mi tylko o ten czas. O tym chciałbym dzisiaj powiedzieć. O ten czas, że Bóg ma swój czas, w którym przychodzi z interwencją. Z naszej perspektywy to wygląda zupełnie inaczej niż z Jego. Z naszej perspektywy wygląda, że Bóg się ociąga, że Bóg nie spieszy z pomocą, że Bóg, nie wiem, może coś jeszcze, coś jest nie tak, dlaczego On się spóźnia? To jest nasza perspektywa ludzka. Jego perspektywa to jest perspektywa planu, o czym mówi tutaj w pierwszych wersetach. Nie? Nie zaciemniać mojego planu, mówi Bóg. Ja plan realizuję. I w tym planie przychodzę w idealnym momencie, nie w złym, nie za późno, nie za wcześnie, nie w momencie nieodpowiednim. My byśmy chcieli, jako ludzie, to jest to nasze zmaganie, chcielibyśmy zobaczyć jakiś schemat w Bożym działaniu. I szukamy takiego schematu, w który moglibyśmy podpasować nasz przykład. Ale to, co chciałem dzisiaj powiedzieć, się podzielić, że Bóg nie tak planuje, nie tak objawia swoją wielkość, że dopasowuje się do jakiegoś schematu. Ciekawe, tak tylko na takie może trochę luźne, nie mocno związane, ale na poparcie tych słów chciałbym jeden werset przeczytać z Księgi Jeremiasza, 29 rozdział, 10 werset. Tak bowiem mówi Pan, gdy wypełni się dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was i spełnię wobec was swoje dobre słowo, by was sprowadzić z powrotem na to miejsce. Zobaczcie, jaka precyzja. 70 lat Bóg mówi, nie? W księdze Daniela, Daniel mówi tak. W pierwszym roku jego królowania ja, Daniel, zrozumiałem dzięki księgom liczbę lat, o których doszło słowo Pana do proroka Jeremiasza, że miało się wypełnić spustoszenie Jerozolimy w 70 lat. Tak Bóg wtedy zadziałał, że objawił, że powiedział, że zapowiedział pewne rzeczy. Wielokrotnie Bóg przez proroków zapowiada sądy, zapowiada straszne rzeczy, bardzo szczegółowo nieraz. W przypadku Hioba nie zapowiedział. Nie zapowiedział. Nic nie zapowiadało tych dzieł Bożych nad Hiobem. Mało tego, Bóg nie zapowiedział, kiedy to się skończy, ani kiedy się zacznie, ani jak długo będzie trwało, ani kiedy się skończy. To dobre to jest, czy niedobre, kochani? To jest dobre, bo Bóg tak zaplanował, bo Bóg tak chciał, żeby to wyglądało. Finał też jest dobry, to też wiemy. Boże dzieło jest dobre. Kochani, i to mówię po to, żebyśmy nie szukali zawsze schematu w Biblii, że Bóg musi jakoś w naszym przypadku się zachować, że musi przepowiedzieć, musi odpowiedzieć, a już najgorzej, myślę, najbardziej błędne myślenie to jest, że musi to zrobić teraz, że musi to zrobić zaraz, albo że musi to zrobić na moje wezwanie, że ja go wezwę, a on mi odpowie. Bogiem nie da się ani manipulować, ani zmieniać Jego planów. Możemy tylko w Jego planach współuczestniczyć w pokorze, w cierpliwości, w oddaniu. No właśnie. Czyli to, co jest przeznaczone dla nas, kiedy już wiemy, że dzieją się Boże dzieła w naszym życiu. Albo kiedy wiemy, że podlegamy Bożemu sądowi, to musimy mocno zrozumieć, że czas i te ramy sądu, ramy wydarzeń należą do Boga jedynie. Owszem, my prosimy, my dajemy wyraz naszych tęsknot, to jest dobre, to jest słuszne, bo to jest nasze serce, my wylewamy nasze serce, ale cały czas w wierze i w przekonaniu, że Bóg czyni swoje dzieło i przyjdzie w idealnym czasie z odpowiedzią. Tych przykładów biblijnych, gdzie coś jest, wiecie, w czasie rozciągnięte mocno, jest mnóstwo. My byśmy nawet nie zdążyli jednemu się przyjrzeć, żeby zobaczyć, jak Bóg czyni swoje dzieła w czasie, w procesie, jak to dojrzewa, jak musi się coś wypełnić, żeby Bóg mógł coś zrobić, albo w sensie mógł, nie że ktoś mu zezwoli, tak, ale żeby mógł ten plan swój toczyć do przodu. I kochani, jeden taki werset chciałem przeczytać z Mateusza 13 rozdziału. I to mówi już Pan Jezus. Ale błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą, bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli. I usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. I to też nie usłyszeli albo nie zobaczyli, nie dlatego, że byli niesprawiedliwi, tak, bo byli sprawiedliwi, to mówi Bóg. Nie dlatego, że coś źle zrobili albo nie wybłagali sobie tego czasu. Za słabo się modlili, może nie ściągnęli Zbawiciela z ziemi w swoim czasie. Kochani, bo tak się nie da. Ratunku Bożego, interwencji Bożej nie ściągam ja w czasie, kiedy ja chcę to ujrzeć, kiedy to zobaczyć. I tu Pan Jezus mówił o tym, wiecie, głównym ratunku, tak? O tej kulminacji, tej kwintesencji Bożej interwencji. O tym, kiedy On przyszedł na ziemię. A przecież był przyobiecany wiele pokoleń wstecz. Właściwie ta pierwsza zapowieść zbawienia, jak to często się tym dzielimy, już w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju, gdzie Bóg mówi do węża, się zwraca, tak, ale w sposób taki, by słuchacze zrozumieli, o co chodzi. To była ta pierwsza zapowiedź, przyobiecanie zbawienia w Bogu z pokolenia w pokolenie, i ludzie czekali, i ludzie prosili, i ludzie błagali, ale Pan Jezus przyszedł w czasie, w którym On uznał za właściwy. Później Pan Jezus poszedł do nieba. Nie? To tak było, wiemy. I ludzie zaczęli mówić, no to gdzie jest to Jego przyjście powtórne? Przecież powiedział, że przyjdzie, że wkrótce, że rychło. Różnie, tak? Tam ludzie mówią, się czepiają za słowa i mówią, no to gdzie? I szydzą. I szydzą, albo wątpią, albo tracą nadzieję, tracą wiarę. A tu jedno pokolenie, drugie. Ojciec mówi swojemu dziecku, albo jeszcze swojemu wnukowi. Ten wnuk mówi swojemu dziecku, jeszcze swojemu wnukowi. I każdy mówi, Pan przyjdzie, Pan przyjdzie. Módlmy się, żeby Pan przyszedł. Mija tutaj 2000 lat, czy jakoś tak. I dalej ktoś mógłby powiedzieć, no to gdzie, no to gdzie, nie przyszedł. Apostoł Piotr w drugim mówi takie słowa, w trzecim rozdziale od trzeciego wersetu. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości. i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli nasi ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeaczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co świat ówczesny, zalany wodą, zginął, ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwadze waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Kochani, Pan nie zwleka. Pan nie przyjdzie też za wcześnie, bo chce przyjść w odpowiednim momencie. Widzimy, że tu jest, to jest w Jego planie, w Jego sercu, w Jego sprawiedliwości. To wszystko tam jest ukryte. Nasza modlitwa "Przyjdź, Panie Jezu" nie polega na tym, że chcemy Boga ściągnąć w złym momencie. Ona wyraża naszą tęsknotę, jeśli tą tęsknotę mamy w sercach oczywiście. Jeżeli mamy, to tęsknimy, mówimy "przyjdź", ale wiemy, że On przyjdzie wtedy, kiedy chce i wtedy, kiedy to będzie miało swój sens. I kochani, tutaj jakby skupiłem się na tym zbawieniu, na Panu Jezusie, ale chcę, żebyśmy zobaczyli, że ta sama zasada dotyczy generalnie tego, jak Bóg odpowiada, jak Bóg interweniuje, jak Bóg przychodzi ze swoim objawieniem, ze swoją nawet pociechą, ze wszystkim. To, co Bóg przychodzi i daje człowiekowi, On to daje w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób. I jest to cudowne. Podsumowując, kochani, bo to jest, tak jak powiedziałem, to jest wstęp do tej przemowy Boga, ale chciałbym, żeby ten wstęp nam bardzo mocno przyświecał. Pierwsza rzecz. Bóg w swojej odpowiedzi mówi ze względu na Hioba. Czyli w jego odpowiedzi kryje się odpowiedź na prawdziwy problem Hioba. Kryje się to objawienie, które pomaga Hiobowi później pokutować przed Bogiem, ukorzyć się i doczekać tego finału. Po drugie, nie wątpmy, nie możemy wątpić, tak jak Hiob nie wątpił, że Bóg słyszy nasze modlitwy, słyszy nasze wołania i że przyjdzie w momencie, w którym będzie to najlepszy moment. Bóg przemówi, bo nasz Bóg nie jest milczący. Mamy prawo mieć nadzieję, że Bóg odpowie na nasze potrzeby. Mamy prawo mieć nadzieję, że Bóg ukaże nam to, co potrzebujemy zobaczyć. Że On rozpoczął to dzieło, doprowadzi je do końca. W kontekście tych słów, w kontekście, który dzisiaj rozważamy, posłuchajmy jeszcze raz słów Pana Jezusa. A ja wam powiadam, w Łukasza, 11 rozdział, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. I jeszcze Ewangelia Jana, 15 rozdział. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Jeszcze z rozdziału 16 Jana. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim, proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. Te słowa można rozumieć na wiele sposobów. Bardzo często ludzie myślą, że to jest obietnica Pana Jezusa, że możemy nasze zachcianki tutaj teraz sobie z nieba ściągać. I nie będę w to wchodził, tak? Często tutaj z tego miejsca jest rozważenie, co znaczy w moim imieniu, co to znaczy modlić się zgodnie z Bożą wolą. Natomiast jeszcze w kontekście dzisiejszym chciałbym powiedzieć, że proście, a będzie wam dane. Tam nie jest napisane proście, a od razu będzie wam dane. I kto szuka, ten znajdzie, to też nie jest napisane, że ten znajdzie w tym samym momencie, jak rozpocznie poszukiwania. I jak jest napisane, że weźmiecie, aby radość wasza była zupełna, to wcale nie znaczy, że przed tą zupełną radością nie będzie okresu oczekiwania na spełnienia prośby i oczekiwania w smutku też i w cierpieniu. To są słowa, które musimy rozważać. One padają z ust Pana Jezusa i ostrożnie musimy je rozważać w kontekście tego, jak Bóg działa generalnie, że działa w swoim czasie, w swojej porze przychodzi i realizuje swój plan, a nie plan ludzki. I to właściwie tyle, myślę, na ten pierwszy moment, w którym rozpoczynamy 38 rozdział. Jak Bóg da, to za 2 czy 3 tygodnie chciałbym się dzielić jakby dalej z tego wstępu, czyli o tym, czym jest ten Boży plan, jak on w Księdze Hioba się rozwijał, jak był kontynuowany. No później też ta kwestia rozmowy z Bogiem i słuchania Jego głosu, słyszenia Jego głosu, co to znaczy, jak to dzisiaj wygląda. Na ten pierwszy raz, kochani, mnie mocno uderza, nie wiem, czy was też tak uderzy pozytywnie, i to pracuje we mnie, w sensie takim, że widzę, że to przynosi swoją pracę, to rozważenie, głębokie rozważenie faktu, że Bóg mówi, że Bóg odpowiada, że Bóg jest Bogiem, który zważa na tego, który do Niego wznosi głos i serce, który zważa na tego, który patrzy oczami wiary na Pana Jezusa, na Chrystusa, na krzyż, że Bóg nie pozwoli, żebyśmy my, którzy położyliśmy w Nim nadzieję, żebyśmy nie otrzymali od Niego tego, co nam potrzeba. W różnej formie. Ja tak tylko powiem odnośnie tego, co mówiłem, Pan mi powiedział, tak, że słyszę to uchem i tak dalej. Będę chciał o tym trochę więcej innym razem, tak? Ale nie myślcie, że to, co dzisiaj mówię, że chodzi mi o to, że obiecuję teraz każdemu, że usłyszy Boga uchem albo że Bóg z chmury czy z zawieruchy przemówi tak jak do Hioba. To nie w tym sensie mówię i o tym myślę, jak Bóg da, to innym razem. Dzisiaj zachęcam do tej, jak zwykle zresztą, do tej modlitwy ufnej, żeby Bóg do nas mówił, żeby Bóg ratował, żeby Bóg wyrywał z bied i żeby robił to tak, jak chce, takimi narzędziami, jakimi chce, żeby objawiał prawdę, a nie potwierdzał nasze tylko słowa. Do tej modlitwy, kochani, zachęcam. Powstańmy. Ty przemawiasz do nas, przemawiasz przez swoje słowo, przemawiasz też w różne inne sposoby. I ważne jest, byśmy szukali Twojej woli, Twojego głosu, wsłuchiwali się w Niego i byli Jemu posłuszni. Dzięki, że jesteś blisko nas, że nie jesteś gdzieś daleko, ale jesteś bardzo blisko. I abyśmy my nie uciekali przed Twojego oblicza. Abyśmy my też byli blisko Ciebie każdego dnia. Daj nam, Ojcze, tak właśnie żyć, żeby nasza relacja z Tobą była prawdziwa, żywa, głęboka. Żeby to nie było tylko jakieś okazjonalne czy bardzo teoretyczne. Ale w praktyce, każdego dnia. Amen. Amen. Dziękujemy, Ojcze, że mówisz do swojego ludu. W różny sposób mówisz, ale dajesz się znaleźć tym, którzy Cię szukają. Tym wszystkim, którzy wzywają Cię ze szczerego serca, którzy pukają do Twych bram. Boże, pomóż nam usłyszeć Ciebie, rozumieć to, jak działasz, czas, w którym działasz. Pomóż nam w cierpliwości poddawać się Tobie i pozwalać, by Twój plan realizował się w naszym życiu. Jakże brakuje nam tej cierpliwości, jakże brakuje nam wytrwałości, jakże często się zżymamy, że tak długo musimy czekać, że nie odpowiadasz, że nie słyszysz, ale tak nie jest. Twoje słowo zapewnia nas, że słyszysz nawet nasze myśli, nasze westchnienia, że to wszystko, z czym się zmagamy, co przeżywamy, nad czym bolejemy, nie jesteś daleko od tego wszystkiego. Nie jest to Ci obce, ale mamy arcykapłana, który współczuje z naszymi słabościami. Wypróbowanego we wszystkim, tak jak my, z wyjątkiem grzechu, który jest wielce miłosierny. Pomóż nam ufać Tobie, Boże, szczególnie w tych czasach trudnych, w tych doświadczeniach, w tych próbach, w których tak wiele różnych głosów próbuje nam zagłuszyć tą wiarę, tą nadzieję, że odpowiesz, że nie zostawisz nas samych. Prosimy, ucz nas ufać Tobie i cierpliwie czekać na Ciebie i zaakceptować Twój plan i wielbić Ciebie w tym, co czynisz i kiedy to czynisz. Amen. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 22 rozdział, od wersetu 14. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, od wersetu 14. A gdy nadeszła pora, usiadł za stołem, a z nim 12 apostołów. I powiedział do nich: gorąco pragnąłem zjeść tę paschę z wami, zanim będę cierpiał. Mówię wam bowiem, że nie będę jej więcej jadł, aż się spełni w Królestwie Bożym. Potem wziął kielich, złożył dziękczynienie i powiedział: weźcie go i rozdzielcie między siebie. Mówię wam bowiem, że nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Wziął też chleb, złożył dziękczynienie, połamał i dał im, mówiąc: to jest moje ciało, które jest za was dane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowy testament w mojej krwi, która jest za was wylana. Mamy tutaj historię, gdzie sam Pan Jezus ze swoimi uczniami w górnej izbie coś im przekazuje, pewną naukę, pewną myśl, pewne zalecenie. Na ile oni to rozumieją, myślę, że pewne rzeczy rozumieją, bo słyszą, tak? Co jest do nich mówione, ale dopiero gdy Pan Jezus umiera, oddaje swoje życie, zmartwychwstaje, ich oczy się otwierają na wiele spraw. Mija trochę czasu i mamy Kościół. I czytamy na przykład w liście do Koryntian, że doszło już do tego, że wieczerza pańska nie była spożywana w należyty sposób, niegodnie i w ogóle bez zrozumienia, co w ogóle się dzieje. Mam nadzieję, że to był wyjątkowy ten zbór w Koryncie. Tego nie wiemy. Nie wiemy, jak to wyglądało w innych społecznościach, w innych miastach. Ale na pewno czytamy, że Koryntianie tak jakby po prostu zapomnieli, co w ogóle robią. I tak pomyślałem, że zestawię te dwa, niech będzie dwa opisy. I mamy Pana Jezusa, gdy jest pośród swoich uczniów. Oni go widzą, oni go słyszą. I mamy Kościół, który troszkę zapomniał o ważnych rzeczach. Niby zgromadzają się w imieniu Pana Jezusa, ale tak jakby zapomnieli, że On jest obecny, że to, co robią, robią przed Jego obliczem, ze względu na Niego. I zestawiając te dwie sytuacje, chciałbym zadać nam pytanie. Jak blisko w naszych sercach, w naszych umysłach, jak blisko oczyma naszej wiary widzimy Pana Jezusa? Albo może inne pytanie, jak daleko On jest? I myślę, że jeżeli jest On nam bliski na co dzień, to gdy się tutaj zgromadzamy, to nie będzie nagle nam odległy. Jeżeli jesteśmy ludźmi wiary, wierzymy w to, co jest napisane, że tam, gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych w Jego imieniu, tam On jest pośród nich, pośród nas, to powinno jakoś pobudzać nasze serca, jakoś naszą tą, jak to powiedzieć, no taką duchową wyobraźnię. Nie powiem, że Pan Jezus siedzi tutaj na tym krześle, czy tam, tego nie powiem, ale śmiało mogę powiedzieć, że jest pośród nas, obecny w Duchu Świętym. I to, co robimy, robimy przed Jego obliczem, robimy ze względu na Niego. I gdy wznosimy modlitwy dziękczynne, to mówimy do Niego. On słyszy. To nie jest jakieś wyimaginowane, jakieś odległe. To może być bliskie. Dlatego teraz, gdy będziemy czynić to, co Pan Jezus nakazał swoim uczniom, będziemy brać chleb, łamać, będziemy pić z tego kielicha, to miejmy tą świadomość, że jest tutaj obecny Pan Jezus w swoim duchu i dziękując Mu, mówmy do Niego, a On jest tutaj i słyszy. Powstańmy. Łamiemy ten chleb, znaczy ja łamię, my będziemy się nim dzielić. Ze względu na to, co Ty, Panie Jezu, uczyniłeś. Dzięki, że jesteś blisko, że jesteś tutaj. Dzięki, że oddałeś swoje życie, żebyśmy my mogli żyć. Dzięki za Twoją miłość do nas. Bierzemy też kielich, który symbolizuje krew Pana Jezusa. Poproszę brata, żeby pomodlił się. Kochany Panie, jakże jesteśmy wdzięczni, że przelałeś swoją krew, aby obmyć nas z naszych grzechów, aby oczyścić nas od wszelkiej nieprawości, aby umożliwić nam przystęp do świętego naszego Boga, w którym nie ma grzechu, w którym nie ma niczego z tego, co nas obciąża, z tego, co nas zanieczyszcza, z tego, co nas kala. Bez Twojej ofiary, bez Twojego cierpienia, bez Twojej świętej krwi przelanej na krzyżu Golgoty, nikt z nas nie miałby szansy zbliżyć się do świętego Boga. Wiemy, że krew wołów, kozłów przelewana na ołtarzu świątyni nie mogła zmazać grzechu. Była jedynie zapowiedzią Twojej świętej krwi, Twojej doskonałej ofiary. Panie, pomóż nam godnie jeść z tego chleba, pić z tego kielicha, w świadomości tego, co robimy. W świadomości i wierze, i dziękczynieniu, i uwielbieniu za to, co dla nas uczyniłeś. Daj, Panie, byśmy biorąc z tego chleba, pijąc z tego kielicha, prawdziwie zwiastowali Twoją śmierć, Twoje zmartwychwstanie, nowe życie, które nam darowałeś. Zachowaj nas od bezmyślnego, bezdusznego uczestnictwa w tej pamiątce. Pomóż nam przez Twego Świętego Ducha uczestniczyć ku życiu, ku zbawieniu, ku uzdrowieniu, ku posileniu, ku przemianie. Tego potrzebujemy. Nasz drogi Panie, byś zmieniał nas, uświęcał nas, uzdalniał, by żyć dla Twojej chwały. Błogosław, prosimy. ten czas rozważania, wspominania. Wykonuj w nas Twoją pracę. Prosimy. Amen. Amen. Ci, którzy będą uczestniczyć, niech pozostaną stojąc, pozostali niech usiądą. Zachęcam też, módlmy się, wykorzystajmy ten czas na dziękczynne modlitwy. Przebodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją rozrzucają. Ty zaś, Panie, nie oddalaj się. Mocy moja, pośpiesz mi z pomocą. Ocal duszę moją od miecza, z psich łap jedynie dobro moje. Wybaw mnie z paszczy lwa i od rogów bobołów. Ty odpowiedziałeś mi. Będę opowiadał imię Twoim braciom moim. Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Wy, którzy się boicie Pana, chwalcie Go. Wysławiajcie Go wszyscy potomkowie Jakuba. Bójcie się Go wszyscy potomkowie Izraela. Gdyż nie wzgardził i nie brzydził się nędzą ubogiego, ani nie ukrył się przed oblicza swego. Lecz gdy wołał do niego, wysłuchał go. Od Ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu. Śluby moje spełnię wobec tych, którzy się Ciebie boją. Ubodzy jeść będą i nasycą się, będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają. Niech serce Wasze ożyje na zawsze. Panie, dziękuję Ci za Twój krzyż. Za to, że na tym krzyżu dokonało się cudowne zbawienie. Panie, że dzisiaj każdy ma bezpośredni dostęp do Ciebie, Panie. Nie ma żadnego innego pośrednika, nie potrzebujemy żadnego pośrednika. To Ty, Panie, dokonałeś wszystkiego. Panie, ja Ci dziękuję za każdą kroplę krwi przelanej za każdego z nas, Panie. Tak bardzo, Panie, proszę Cię o tę łaskę, abyśmy tej krwi, Panie, nie zmarnowali. Abyśmy nie zmarnowali tej krwi, Panie. Abyśmy byli tą krwią umocnieni, Panie, oczyszczeni, wybieleni, Panie. Żebyśmy mieli tę moc do takiego prawdziwego chrześcijańskiego, zwycięskiego życia. Bądź, Panie, uwielbiony, wywyższony. Amen. Amen. Prosimy, kochany Panie, byś błogosławił pozostałą część tego dnia. Pomógł nam odpoczywać, cieszyć się tą piękną pogodą, cieszyć się zdrowiem, które dajesz, społecznością braci, sióstr. Błogosław, prosimy, tą naszą wspólną agapę, rozmowy przy stole. Niechaj Twój Duch Święty działa w nas, przemienia nas, prowadzi nas. Prosimy o nadchodzący tydzień, wszystkie wyzwania, jakie czekają nas w tym tygodniu, decyzje, które będziemy podejmowali. Pomóż nam, Boże, pomóż nam słyszeć Twój głos, pomóż nam poddawać się Twemu Świętemu Duchowi, by nas prowadził, by nas używał, by nas uzdalniał, abyśmy wielbili Ciebie, podobali się Tobie i świadczyli o Tobie. Daj, Panie, byśmy jaśnieli Twym światłem, pachnieli Twoją wonią. Prosimy, używaj nas, uzdalnij nas, abyśmy byli pełni owocu i aby nasz owoc był trwały. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy, proszę. Za chwilkę będzie agapa, więc jeszcze uzbrójmy się w odrobinę cierpliwości. Rozstawimy stoły i będziemy dalej mieli ze sobą społeczność. Przyszły nowe wydania Ziarna Prawdy. Zachęcam do czytania, rozważania, przekazania dalej. Mieliśmy zdecydować o naszym sobotnim spotkaniu w poście i modlitwie. Myślę, że na tych spotkaniach moglibyśmy przyjrzeć się temu programowi Tymoteusz, który otrzymaliśmy podczas tej naszej ostatniej konferencji z tymi braćmi ze Stanów. Także tam siostry chciały, żeby dla nich też coś było, ale możemy to razem po prostu zrobić wspólnie w ramach tych naszych tych sobotnich spotkań. Tam dużo jest odnośników do książki, która jeszcze nie jest na naszym rynku dostępna. Ona już, z tego co wiem, jest przetłumaczona, ale jeszcze nie jest wydana. Natomiast jakby nie musimy się tym za bardzo posiłkować, możemy śmiało skorzystać z tych wierszy biblijnych, tematów, które tam są do omówienia, które myślę zarówno braciom i siostrom będą przydatne, będą pomocne. Zadam dwa pytania. Pierwsze pytanie będzie takie, czy najbliższa sobota komuś nie pasuje? Jeżeli nie ma takich, a jeżeli są, no to wtedy... A, Andrzej, to ciebie długo nie będzie nie pasować, co? Jak na długo ty? Na tydzień jedziesz. Dwie soboty cię nie będzie. Dobra, jeszcze komuś nie pasuje następna? Jerzemu, dobra. Czyli odstakładamy tą. Ostatnia sobota miesiąca, która komu nie pasuje. Ostatnia sobota stycznia. Czy komuś nie pasuje ostatnia sobota? Monika nie pasuje? Pracujesz wtedy, Monika. Jeszcze komuś nie pasuje ostatnia sobota? Czyli co? Ostatnia. Monika, przyjdziesz po pracy, jak skończysz, no po 14, nie? Nie, to było pierwsze pytanie. Czyli rozumiem, że wszystkim innym pasuje ostatnia sobota, tak? Tak, zgadza się, Macieju. Dobrze, słusznie mówisz. Dzisiaj wszystkim pasuje ostatnia sobota. Czyli pytanie teraz, kto dzisiaj planuje być w tą ostatnią sobotę? Chcę zobaczyć te ręce. Dobrze. No to mam nadzieję, że się z tymi, którzy podnieśli ręce, zobaczymy. A jeśli komuś jeszcze się uda, kto nie podniósł ręki, to super. A jeżeli komuś coś wypadnie, no to zrozumiałe, że wybaczymy. Także jesteśmy umówieni na ostatnią sobotę miesiąca, na nasze spotkanie w poście i modlitwie. Godzina 10:00, zaczynamy. Starajmy się być na tą 10:00. Wiem, że niektórzy traktują tą 10:00 jako wyjazd z domu, ale starajmy się być na tą 10:00, żeby zacząć tutaj o 10:00 razem, modlitwą. Co jeszcze? Jakieś ogłoszenia, informacje, sprawy? Tak, czyli jeszcze przed Agapą zapraszamy braci, bo bracia chcą też jeszcze zrobić kolejne spotkanie braterskie i kontynuować tematy, których nie wyczerpaliśmy. Także zaraz tutaj po zakończeniu tej części spotkajmy się, bracia, i ustalimy, kiedy się zobaczymy. Coś jeszcze? Jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, informacje? Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Ewa z Redy prosiła. Ze Szczecinka. Ze Szczecinka. Ewa z Redy prosiła. Dziękujemy. To co? Rozstawiajmy stoły, bracia, i jak tylko rozstawimy stoły, to tu się spotkajmy.